إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال بعض السلف: أرأينا أقواما لم يزد أو لم يزدهم دخول شهر رمضان شيئا، ولم ينقصهم خروج شهر رمضان شيئا. ومزغمز بعض السلف ya kuwa waliwaona watu hao haikuwazidishia wao kuingia mwezi wa Ramadhan kitu chochote, na wala haikuwapunguzia wao kutoka ule mwezi wa Ramadhani kitu chochote. Maana ya maneno haya ni kwamba as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kuingia mwezi wa Ramadhani hakukuwafanya wazidi katika baadhi ya ibada, na kutoka mwezi wa Ramadhani hakukuwafanya wapungue katika ibada. Maana yake nini? Ni kuwa as-salafu salih maisha yao kabla ya Ramadhan, maisha yao ndani ya Ramadhan, maisha yao baada ya Ramadhan yalikuwa ni sawa. Walikuwa wakijikurubisha kwa Allah tabarak wa ta'ala kabla ya Ramadhan, na ndani ya Ramadhani ilikuwa wanajikurubisha kwa Allah tabarak wa ta'ala, na baada ya Ramadhan kadhalika walikuwa wanajikurubisha mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo maneno haya yanaashiria kuwa Ramadhani haikuwa ni sababu ya wao kuswali, kwa maana walikuwa hawaswali ilipoingia Ramadhani wakaswali, na ilipotoka Ramadhani sasa wakaacha kuswali. Kwa hiyo Ramadhani haikuwazidishia jambo lolote kuingia kwake, na kutoka Ramadhani kutoka kwake haikuwapunguzia chochote. Haya ndiyo maisha ya as-salafu salih. Tofauti kidogo na maisha yetu, au tofauti kubwa na maisha yetu. Watu wengi asilimia kubwa ikiingia Ramadhani ndio wanaswali. Kwa kuwa wanasikia maneno kwamba hii funga hii haikubalii bila swala. Kwa hiyo wengine huswali kwa sababu Ramadhani imeingia. Mwezi ukishaonekana tu ile magharibi mwezi umeonekana, swala ya Isha pia haiko tena. Awaza kesho ndio utapata maswali. Je, mtu akizini ile siku ya Idi wapigiwa swali mtu akuuliza, alafu akafunga sita siku ya pili, funga yake yakubaliwa? Maswali ya vijana, maswali mengi. Kwa hiyo ataka ile siku ya Idi azini alafu japo ile sita afunge. Sasa auliza ile sita yake itakubaliwa? Kwa kuwa zinaa ilijifunga, alijizuia na zinaa ndani ya Ramadhani. Baada ya Ramadhani tu anataka kurudi katika uchafu. Misikiti ilikuwa imejaa kabla ya Ramadhani. Inawezekana ilikuwa hapatoshi hata sala za kawaida hapa. Lakini Ramadhani imekusha na watu nao wameacha kuswali, wanasubiri Ramadhani nyingine ije waswali. Kuna watu walikuwa wanasimama usiku ndani ya Ramadhani. Baada ya Ramadhani mtu witiri hata rakaa moja hawezi. Alikuwa jitahidi rakaa 11 nyuma ya imamu juzuu nzima huku asinzia, japo atatega, lakini baada ya Ramadhani hata witiri rakaa moja kwake hawezi. Sio maawam, ni watu wengine tulabu ilmu. Sasa as-salafu salih ilikuwa Ramadhani sio sababu ya wao kufanya baadhi ya ibada, na kutoka Ramadhani haikuwa sababu ya wao kuacha baadhi ya ibada. Ni watu walikuwa kimuabudu Allah tabarak wa taala wakati wote, kwa sababu hayo ndiyo mafunzo ya Allah tabarak wa taala. Yakulu subhana wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka yatakapo kujia mauti. Mauti yakifika ndiyo mwisho wa wewe kumwabudu mola wako. Baada ya wewe kufanyiwa ulazima wa ibada, ikiwa umebalehe una akili, unalazimika kumwabudu mola wako mpaka pale mauti yatakapo kufika. Hakuna wakati huu namuabudu Allah na wakati huu sifanyi ibada. Haya yamo katika sura ya kawaida ya watu mafasiki. Nasalu Allah salamata al-afia, hofu yao ni mwezi wa Ramadhan. Na kwa sababu wengine, si kwa sababu ya kumwogopa Allah au kuogopa adhabu tu, wengine wametishwa unaweza kupazwa. Kuna mambo ya Kiswahili, kuna mtu alipazwa Ramadhani. Kwa hiyo una mtu ajikaza aogope kupazwa, kwamba aweza akapazwa wazi na nyororo ikatoka juu. Kwa kuna zile fikra za kizamani ndio anazoogopa tu. Kwa hiyo kisha Ramadhani mnyororo wa kupazwa hauwezi kuja tena, kwa mujibu wa stori za hao wazee wa kale. Na kuna wengine wanaomuabudu Mola kwa wakati, ikifikia wakati hawaabudu, hao wana itikadi. Kuna watu wana itikadi hiyo, watu wa tasawuf. Kuna daraja wanaona watu wa tasawuf wenyewe, hawa vijana wa humu hizi madarasa wafundishwa pe kitabu cha tasawuf. Kuna wakati wenda mpaka kuna daraja ya yakini. Ikifikia daraja hiyo, wewe unaweza kuwa kama vile Khadhar na Musa, waweza kutoka kabisa nje ya sheria ukahufuata sheria za mtume, kama vile ile kisa cha Musa na Khadhar, kwamba yule Khadhar yule alikuwa hafati sheria za Musa. Kuna hii tasawuf unaweza ukenda mpaka ukafika ile daraja ya uwalii, kwa wewe ni walii, kwa kufanya riadhiyat kadhaa, kufanya adhkari kadhaa, ukifikia wakati huo una haja ya kuabudu. Yaqini wanaitafsiri yaqini ndio ile daraja ya uwalii pale. Ikifikia ile, wewe una haja ya ibada. Hawa ni watu wapuuzi, kwa sababu watu wote walioingia katika tasawuf ni watu wapumbavu wa akili. Mtu yoyote anaoingia katika mambo hayo ukimtazama mshoe ni mpumbavu, kama alivyosema al-Imam Shafi'i. Haingii mtu katika hiyo tasawuf asubuhi isipokuwa akifika jioni atakuwa ahmaq, atakuwa mpumbavu. So kwa mtu anajitasbihi na mbawa toka hapa kwa mguu mpaka zibua enda kohoa, sasa si upumbavu? Panda gari pia, ona kupanda gari pia ni dhambi, nde kwa mguu na ukutasbihi kalivana lemba lake la kijani. Mwingine wamkuta na dufu, waweza mkuta dufu barabarani apiga na lemba la kijani. Ule upumbavu aliyotaja al-Imam Shafi'i, hawa hatuna kazi nao. Tuzungumzie baadhi ya watu ambao wanaona Ramadhani ndiyo sehemu ya ibada. Ikesha Ramadhani kama sasa hivi, watu wamerudi katika machafu, watu wamerudi katika nyoyo zilizokuwa chafu. Watu wamerudi katika uzembe wa kuzembea kumwabudu Mola. Hawana tena funga ya sunna isipokuwa sita ijayo mathalan, kama mtu alifunga sita. Funga ya lazima hana, labda Ramadhani ijayo, au awe aliwacha kufunga mwezi wa Ramadhani kwa sababu za kisheria, ndio atalazimika kufunga. Fahamuni na tufahamu sote ya kuwa ibada zimejengwa juu ya dawamu, mpaka mtu pale endapo roho yake itachoka. Allah tabarak wa taala anasimulia kuhusiana na Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam alipozaliwa, kuzaliwa kwake kunafahamika. Maryam aliporudi kwa watu wake walimlaumu Maryam kwa sababu ma kana abuki mraa sawi wa ma kanat ummuki baghia, mama yako hakuwa mtu, baba yako hakuwa ni mtu mwovu, wala mama yako hakuwa muhuni. Mimba umeipata wapi na hujaolewa? Fa asharat ilayhi, Maryam akawaashiria watu kumwashiria, muulizeni yule Isa, muulizeni yule mtoto. Qalu, wakasema, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia, tutazungumza vipi na mtu mtoto mdogo yupo katika mahdi, yupo kwenye kigodoro vile, tutazungumza naye vipi? Qala, akasema Isa, inni abdullah atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, akawaambia mimi ni mja wa Allah, Allah amenipa kitabu na Allah amenihusia kuswali na Allah amenihusia kutoa zaka, ma dumtu hayya, muda ambapo nitabakia kuwa hai natakiwa niswali, natakiwa nitoe zaka, wa barran biwalidati, na pia Allah amenihusia mimi nifanye wema, kumfanyia wema mzazi wangu wa kike, sababu ana mzazi mmoja tu. Haya yote ma dumtu hayya, muda ambapo nitabakia kuwa hai, nikifa ndio amali zangu zimekatika. Na yusia nafsi yangu na kuhusieni ya kuwa ibada ni jambo la kuendelea. Ibada hazikatiki kwa kutoka msimu, na ibada haziendelei kwa kuingia msimu fulani. Ibada ni jambo la kuendelea, ila tusiko ibada ambazo zina wakati wake maalum, ukitoka wakati huo inakuwa basi. Lakini kuna ibada zimejengwa ala dawam, yampasa kila mmoja kuziendeleza ibada hizo, na asije akakatisha ibada yake. يقول سبحانه وتعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون, sifa yasije yakakujia mauti isipokuwa yakujie aliyakuwa wewe ni muislam. والاسلام والايمان لفظان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع, neno la uislam neno la imani ni matamko mawili, yakikutana maana yake yatofautiana, na yakitofautiana ikija sehemu islam pekee sehemu imani pekee yabeba maana zote mbili. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa mfe hali ya kuwa nyinyi ni waumini, msife isipokuwa mfe hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Tamko la uumini, tamko la Uislamu lina maana sawa pale endapo yametofautiana, kwa maana yamekuja limekuja moja la beba maana ya mwingine. Yakija pamoja sambamba katika sehemu au hadithi au nas au katika ibara, Uislamu ni yale matendo ya dhahir na imani ni yale matendo ya batin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa mfe aliyakuwa ni waumini, msife isipokuwa mfe aliyakuwa ni Waislamu. Kwa maana mnatekeleza amali zenu za dhahira, matendo yenu ya wazi, na vile vile mnatekeleza matendo yenu ya batin, yale ya siri, yakiwemo aqida na mengineyo. Ibadallah, hakika maisha tunayoishi sisi katika wakati wetu yametofautiana mno na maisha ya masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yametofautiana mno na maisha ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla dhalik. Sisi tunaishi katika Uislamu wa kijanja mno, Uislamu wa kijanja mno, japo twadai Uislamu, bado twajigamba na Uislamu, na bado tunaona tuna haki ya kupewa nusra, na bado tunaona tunastahiki baadhi ya mambo tupewe, lakini ule Uislamu wa kustahiki hayo tunayoyataka hatuna. Uchaona ajabu, kwa nini wewe uswali wakati wa Ramadhani? Japokuwa mtu huyo anaweza kumkuta ametizama CD yake, anaona hata wanaotoa mawaidha hawa ni wapumbavu. Uislamu wa kisawasawa anaona ni kutafuta upanga na kwenda Somali. Anatoa ni mtu wa kawaida, haswali swali Ramadhani, lakini ana CD alinunua nje ya misikiti ile inauzwa ma CD haya ovyo, akaweka chumbani kwake kwenye skrini yake, akapata jaziba fulani. Hana swala za kudumu, lakini bado anaona ya kuwa Uislamu aliokuwa nao yeye, kwa vile katazama zile CD, kuna hamasa kapata na kuna shehe kampenda, Uislamu wake ule ni bora kuliko Uislamu wa hao walokaa wakasoma misikitini usulu thalatha, hao wanaoamrisha akida, hao Uislamu wao ni Uislamu feki, yani ana Uislamu sawa. Na haya ndio madai ya wana harakati sana. Naona wanaweza wakatoa waraka, wanaweza wakafanya kadha, wanahisi watu wanadhulumiwa, lakini ni nani anastahiki kupewa nusura na Allah tabarak wa taala? Ni sisi Waislamu tunaoswali Ramadhani, baada ya Ramadhani hatuna sala? Ni sisi Waislamu tunajizuia na machafu ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani machafu yamezidi? Ni sisi Waislamu tunakula mirungi usiku wa Ramadhani tujizuia mchana? Ni sisi Waislamu tunakwenda kukaa tukatazama tukashabikia mipira ambayo asili yake ni kamari? Ni nani asiyejua kwamba mpira wowote utakaochezwa alafu kukawa na ijaza, kukawa na jaiz, yani zawadi ikatolewa, zawadi ya mshindi ni kamari, isipokuwa yale mashindano yanovuliwa katika hadithi? Labda kama wewe hutakusoma dini, sababu humu kuna Uislamu wa kitanga, kila mmoja ajua kwa vile ulipita madrasa ya 18 ya 19 kwa mwalimu fulani, tukabakia ni Waislamu wa majina na tujua dini sana, kwa sababu dini tumeishikashika tumeizoea. Lakini aliyesoma anajua hakuna mpira wa Yanga na Simba, wote ni kamari na vilabu vya pombe vinadhamini. Na sisi ndo tunaoingia kwenye viwanja vya Mkokwani nikashabikia Coast na Sports, na aliyakuwa ni mambo ya kamari na mapombe. Sisi ndo tunaoingia tukashabikia Yanga na Simba ni Waislamu, tutasikia majina ya wadhamini Waislamu, wazee wa kamati ya ufundi ndio kwenda kuroga. Kuna waganga pangani, kuna waganga mkwaja huko, leo utashinda mbili kamati za ufundi zote wa Islam na waswali, waswali alkhairi, waswali humu, lakini watu wafanya shirki ili cost au sports ipande au ishinde. Hawa ndio Waislamu sisi tunaoishi humu. Huu Uislamu upi? Yaani Uislamu tunakuwa nao sisi baadhi yetu washindwa na Uislamu wa wanafiki wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanafiki walikuwa hawaachi kuswali. Japokuwa aya zinasema wa idha qamu ila salati qamu kusala. Walikuwa tu wakiswali waswali kwa uvivu, kwa uvivu. Kwa maana hawana nashat. Ile activeness haipo ya kuswali kwa sababu lengo lao hawa yurauna nnas waonyesha watu. Kwa sababu waliona swala ndio itatuzuia tusiuliwe. Sababu swala kwa dhahiri inaonyesha wewe ni Muislamu. Kwa tuswali japo kwa uvivu. Sasa sisi tumeshindwa na wale wanafiki wakati ule. Wengi wetu tumeshindwa na wanafiki. Vipi Allah tabarak wa taala atatuhurumia waislamu sisi? Wallahi kila sehemu Ramadhani imetoka watu wote wamekimbia kuswali, ila wale ambao ni wachache walikuwa wanaswali kabla ya Ramadhani ndio wale wale. Na vipi wataendelea kuswali? Na Allah inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Umeingia katika Ramadhani mchafu na Allah hakubali isipokuwa wenye kumcha Allah. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah anapenda mambo mazuri. Wewe umeingia Ramadhani mchafu. Allah atapendaje au atakubali vipi matendo yako? Kwa sababu fa inna al-amala as-saliha yad'u ila amali as-salih. Matendo mema yaita tendo jema jingine. Ishara ya kuwa wewe hukua na matendo mema ndani ya Ramadhan ni kurudi baada ya Ramadhani katika machafu. Ni ishara tosha. Ibadallah, fahamuni ya kuwa Uislamu hasa ni kuyatenda yale ambayo Allah tabarak wa taala anayapenda na kuyaridhia. Na wala Uislamu haukujengwa juu ya majina. Yapo majina yanaweza kuwa ni ishara ya dini ya mtu, lakini hakika ya Uislamu wa mtu ni yale matendo anayoyatenda. Na matendo yetu sisi mwisho wake ni pale tutakapokufa kulu ma tasma. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، الله تبارك وتعالى ameeleza katika Qur'an katika aya nyingi juu ya makusudio ya mazungumzo yetu ya kuwa tunapaswa kumwabudu Allah tabarak wa taala toka pale takalifu sharia zinapo tukabili, kwa maana mtu anapobalehe na mtu akawa na akili na baadhi ya ibada akawa mtu ana kudra ya kuzitenda. Takalifu za kisheria ni mtu zinamkabili mpaka pale atakapo jiwa na mauti. Haachi mtu swala ila kama mtu itakuwa akili yake imeruka, na ikiruka kwa wakati fulani itakaporudi atakiwa aswali. Ahlul ilm wameeleza katika vitabu vya fiqh. Lakini mtu imejengwa ibada zake na ulazima wa kumwabudu Mola madamu ana akili, madamu amebalehe, na madamu ibada hiyo ana uwezo wa kuitekeleza ima kwa kiwango chote kinachotakiwa, au kama hawezi kwa kiasi ambacho sheria inamruhusu kufanya. Na wala haitakiwi mtu kukatisha ibada yake, kuacha amali zake kwa kuondoka mwezi wa Ramadhani. Tumo ndani ya mwezi wa Shawwal, ndani yake kuna funga ya sita. Kuna watu waliofunga kwa mfululizo wamemaliza, lakini kwa wale ambao hawajafunga inawezekana kwa sababu moja au nyingine bado mwezi wa Shawwal upo. Hadithi imeeleza ni sita min Shawwal katika mwezi wa Shawwal, yajuzu kuzifunga tofauti tofauti, ukafunga leo ukafungua, yajuzu kuzifunga kumi na kati, yajuzu kuzifunga kumi na mwisho, na bali bora ni kuzifunga katika sura ya mfululizo kwa mtu ambaye alikuwa hadaiwi Ramadhan. Hadha ana rajih, kauli rajih, aliyokuwa akidaiwa Ramadhan atakiwa alipe Ramadhani ndio afunge sita, afunge zile anazodaiwa ndani ya Ramadhan, kwa sababu hadithi inasema aliyefunga mwezi wa Ramadhan kisha akafaa tisa, siku sita katika mwezi wa Shawwal. Kama wewe una deni unataka ulipe ili uwe umefunga Ramadhani umemaliza, ndio ufunge sita. Hii ndio kauli rajih inda ahli al-ilm. Kwa hiyo ambaye hakuwa na deni au mwenye deni atakiwa alipe kwanza. Wengine inawezekana wamefunga sita fuatalifa mezi ijayo, atakiwa ulipe kwanza ndio ufunge sita. Na kama umefunga kutokujua utalipa. Yule ambaye alifanya taksir ndani ya mwezi wa Ramadhan, kwa maana hakutekeleza ibada za Ramadhan, kwa maana kufunga mwezi wa Ramadhan, hakusimama qiyamul layl, mtu huyu ni mahrum, lakini mlango wa yeye kurudi kwa Mola wake upo, mlango wa kurudi kwa Allah tabarak wa taala upo, na Allah anasamehe dhambi zote ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Yatakiwa turudi kwa Mola wetu. Wale ambao tulizembea, inawezekana tulifunga, funga zetu zilikuwa ni funga za wasiwasi, funga za madrafti, funga za mazumna, ndio funga za watu wa humu. Yaani funga lakini mtu yuko katika mazumna, madrafti, funga za kulala, funga za mchana kafunga usiku wala mirungi, funga umekaa kwenye TV watazama mpira, watazama season, ndio funga zetu. Watu walikuwa wakijitahidi kuhitimisha Qur'an. Na wameeleza ahlul ilmi, al-Imamu Ahmad anataja aqallu shay mtu akhitimisha Qur'ani ndani ya mwezi, sio ndani ya Ramadhani tu, hata nje ya Ramadhani. Aqallu shay, ndio aibu, ni mtu mwezi mzima umepita hajaimaliza kuisoma Qur'an. Hii ndio ilikuwa inda salaf. So sisi mtu mpaka hapa na miaka 60 juzu ya ama ajui. Sio kusoma kumaliza juzu ya ama afa na miaka 70 ile juzu ya ama ajui zuzu. Lakini kadengua kofia siku ya Maulidi au siku ya Idi, ndio watu huu. Kimwambia soma Qur'ani kisawa sawa. Alipita tu kidogo zamani alipoingia school mambo ya kesho. Sasa as-salaf walikuwa Ramadhan wanasema mtu ambaye amejitahidi, na baadhi ya ulama wameona si vyema nje ya Ramadhani kuhitimisha mtu ndani ya siku tatu. Yaani ndani ya siku tatu ndio walikuwa watu wale hodari as-sabiqun washamaliza masafu ndani ya siku tatu. Baadhi ya ahli al-ilm wanaona ni makruhu nje ya Ramadhani mtu kuhitimisha Qur'ani ndani ya siku tatu. Sababu ni takalifu ya hali ya juu kwa siku, maana kimtu anasoma juzuu 10. Lakini watu walikuwa wakimaliza masahafu ndani ya siku tatu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Wakasema kiwango cha pili ni ndani ya siku saba, yani usbu, na daraja ya tatu ni siku 10, na daraja ya nne ndio mwezi. Baada ya hapo hakuna tena, ndio sisi sio mwezi, sisi wengine hata miaka 10. Miaka 10 unaweza ukapewa, miaka 10 pia hujamaliza. Unaweza kuulizwa wewe toka uzaliwe umesoma Qur'an umehitimisha mara ngapi? Toka alhamdu mpaka kula udhura bin nas. Mara ngapi? Au tuulizane, mimi naruhusiwa khatibu kuuliza ukajibu. Naruhusiwa ni kisheria. Wewe sio utakiwa kusema, lakini ukuulizwa na khatibu utakiwa waweza kusema. Niulize. Wapi? Tawatia watu aibu. Sasa huu Uislamu huu siwo. Uislamu huu siwo. Allah katuletea Ramadhani alau tufanye mazoezi, kwamba ni mwezi na Allah ameufanyia subhanallah. Yani Allah ameuwekea mambo ambayo ya ajabu. Mtu mwenye roho mbaya roho yake yalainika, unaweza kuamiliana na mtu miaka 10 au miezi yote 11 haja kupa 10,000, lakini Ramadhani aweza kaona haya akakupa. Allah yule anainisha nyoyo mwezi ule. Unaweza kuishi na mtu miaka 10 hadi ukaribisha nyumbani, lakini Ramadhani aweza kwa bwana twende basi leo kidogo, lakini sisi wote waje mjini hapa akuona, na ajua huyu labda atoka Pangani huyu lakini hezi kukwambia kile Ramadhani tutafuturu pamoja leo inshallah. Eh, ile Ramadhani Allah kidogo alainisha sisi. Ili yale maisha yale yale tujifundishe baada ya Ramadhani tuwe tumepata. Ndio la'allakum tattaqun. Hii Ramadhani imeletwa ili tumche Allah baada ya hiyo Ramadhani tuwe tumepata yale mafunzo tumeendelea nayo. Mtume alikuwa mkarimu maisha yote. Wa ajwadu ma yakun, na mtume alikuwa karimu zaidi wakati wa Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, pale anapokuja Jibril, na Jibril alikuwa anakutana naye kila usiku anamfundisha Qur'an. Kwa baada ya kukutana na Jibril, mtume alikuwa ukarimu wazidi. Sasa ule ukarimu ambao ufanya Ramadhani utakaoendelea, ile qiyamul layl uliokuwa ukifanya Ramadhani utakaoendelea, zile funga ambazo ulifunga Ramadhani za wajib, basi endelea na za sunna. Ibada Allah tukumshan, yatakiwa tudumu katika khair, tudumu katika taa, na ndio mafanikio yetu sisi hapa duniani na kesho akhera ni mtu kudumu katika taa. Na usije ukakata taa labda ukaona kuna wakati itafika Ramadhani nyingine, la. Allah ameweka siri ya mauti hili. Hebu kaa wewe, nenda nyumbani kwako, kafikirie mauti, yafikirie wale watu walikuwa toka karibu, mama yako labda kafariki, baba yako, mkeo, dada yako, shangazi yako, rafiki yako, mwezio. Fikiria yani imekuwaje. Na laiti angelikuwa amekhiarishwa kufa, yani unaona ingekubali kufa au ingekubali kubakia. Alafikiria na wewe unaweza ukafa wakati wote. Wakati wote unaweza kufa. Usije ukakata ibada zako. Usije ukakata khairi zako kwa sababu ya kutoka msimu wa Ramadhani. Ukaona utapata Ramadhani nyingine. Ukaishi katika maliwazo. Na watu wanaishi na hadithi za Raja zenye maliwazo. Atakayefunga Ramadhani imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kuna watu hadithi hizi ndio hadithi zao. Kwa wanaona hapa madam Ramadhani imepita, dhambi zote zishafutwa, ngoja nifanye tena, nitakutana Ramadhani ijayo, nitafunga tena imanan wa ihtisaban. Huu ni akili ya wewe, huu ni wewe. Wewe unaona utafika hiyo. Wewe unaona Ramadhani nyingine utafika. Alafu wewe waona kweli hiyo Ramadhani iliyopita wewe uliifunga imani na ihtisaba ni wewe. Au ulifunga mazoea tu kwa sababu ni mtu wa Tanga naye wafunga. Au ulisimama kwa sababu uonekana, nisiposimama nitaonekana jamaa tarawe pia yamshinda. Sababu yao ndo maradhi tulikuwa nayo. Uone mtu asinzia mpaka aota. Nili sasa sibora ukanane uswali usiku, aogopa hii jamii itamuona Sheikh Ramadhani pembe tarawe pembe mshinda. Yani wafikiri hiyo ni madhali katika madhali ya shaitani. Nenda siwa mabudu mwana wako, si umechoka saizi, kalale, utamka usiku, utaswali nyumbani na mkeo au peke yako. Mbona wasinzia, wagotea, wafanya ujanja mtu mzima, wana mtu kalala pale? Hapa kashavizia saivi atarukuu, kwa mwana ifanya anyanyukanya nyuka. Kirukuu kaingia. Sasa nini wafanya ucha? Wafanya nani uchale huo? Yani uchale huo wafanya Allah? Ujanja huo wafanya nani sasa? Kama umechoka kalale. Sasa ibada pia zenyewe tumefanya, wala sengine so imanan. Ni ile kwamba mazingira haya na mimi salafi niko hapa, nitaonekana tarawezi kuhudhuria, na kesho nikutana vipi shaka tukuone. Kwa hiyo inazidi kuumiza, ngoja nikaswali huku nasinzia. Kwa tusije tukakaa na akili hizo. Tuwe ni watu werevu. Muislamu ni mtu mwerevu. Na haya mtume aliyataja, muislamu ni mwerevu. Mtume akasema hang'atwi mara mbili katika shimo. Kuonyesha muislamu ni mtu mwerevu. Mtu mpumbavu ni yule umekwenda sehemu umeng'atwa pa, alafu ndatia tena mkono. Wewe unajionaje? Yaani ushakwenda umeng'atwa alafu ndatia tena mkono. Yeye sio mwerevu. Kwa muislamu ana sifa ya werevu. Sio werevu wa kutafuta hela. Una kuna werevu wa hela, una mtu mwerevu kwa hela kwa kweli. Kiwa stand hata kumdhulumu huyu dalali utapeli werevu, kuna watu. Sio huo. Werevu katika ibada. Werevu katika kujikurubisha kwa Allah Tabarak. قول ما تسمع.